Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisinden sonraki zamanlara ait verdiği bilgiler vardır. Bunların önemli bir bölümü gerçekleşmiş, belki bir bölümü de bir zaman sonra ortaya çıkacak, mesela kıyamet vaktinde ortaya çıkacak bilgilerdir. Ama bunları biz, yani kendisinden sonraki zamanlara ait şöyle olacak, şöyle olur diye verdiği bilgileri onun mucizeleri olarak görüyoruz. Mucizelerinden bir işaret olarak görüyoruz. Mesela Medine-i Münevvere'de Mekke fethedilmiş, şirkin başı ezilmiş, artık İslam'ın devleti var, artık o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak konuşuyor, artık küfür, münafıklık yapma ihtiyacı hissediyor. Yani İslam güçlü. Göklerle yer birleşmiş gibi duruyor. Bu kadar güçlü bir gününde ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Birisinin koltuğuna yaslanıp da bana ait hadislerden birisini duyduğunda, ya bırakın bu hadisleri, Kur'an bize yeter. Kur'an'da helal neyse onu helal yaparız, haram neyse onu haram yaparız derken, sakın duymuş olmasaydım buyuruyor. Bu tam anlamıyla bir mucizedir. Ney mucizesidir? Bunu Mekke'de söylememiş üstelik. Zayıf döneminde değil, güçlü döneminde, ordusunun bulunduğu, pazarlara onun hakim olduğu bir dönemde söylüyor. Birisi koltuğuna yaslanmış da, benim hadislerime karşı, gerek yok hadislere, Kur'an bize yeter, der diyor. İbn-i Mace'nin 12. hadisinde, Ebu Davud'da da farklı şekillerle 464. 4604. hadisi şerifte, Ebu Davud'da rivayet ediliyor. Bu bir mucize. Ne mucizesi? Ona iman edenler arasında onun sözlerinin önemi olmadığını söyleyenler çıkacak demek ki. Filan yerde size saldırılacak, Kabe'ye saldırılacak dedi mesela. İman her yerde sıkışacak, Medine'de sadece hür kalacak dedi mesela. Geleceğe ait bilgiler veriyor. Bu bilgilerden bir tanesidir. Onun hadisi şeriflerinin, yani sözlerinin, Müslümanı bağlamayacağını Müslümanın söylemesi. Temenni ederdik, dua ederdik ki, bu afet bizi bulmasın diye. Ama hiç şüphemiz yok, bu gerçekleşecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olacak dediyse olacak bu. Bir grup Müslüman olduğunu söyleyen insan, Kur'an bize yeter maskesi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine saldıracak. Biz nasıl bakacağız peki buna? Herhalde biz de elimiz kolumuz bağlı olarak seyretmeyeceğiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce okuduğum hadis-i şerifinde böyle bir şey olacak buyurduktan sonra dikkat edin ha, Kur'an nasıl size helal haram diyorsa peygamber olarak ben de size helal ve haram derim diyor. Binaenaleyh biz Kur'an-ı Kerim bize yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bir ihtiyaç yok sözünü peygamberi susturma hamlesi olarak görüyoruz. Peygamber susturulduğunda Kur'an da susar. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir Müslüman Kur'an bana yeter, peygamberin hadislerine gerek yok demesini samimi kabul edemeyiz. Zaten bunu Müslüman olmayanlar, yani kafirler bir hamle olarak başlatmışlarsa, Kur'an Müslümanlara yeter, Müslümanların hadise ihtiyacı yok demişlerse, bunun altını karıştırmaya gerek yok, gerekçesini bulmaya da gerek yok. Neden? Kafirler bunu çok bilinçli bir şekilde yapmışlardır. Susmuş bir peygamberin aynı zamanda susmuş Kur'an olacağını bilirler onlar. Ama bunu Müslüman acaba niye bu şekilde dillendirir? Bu sorunun cevabını biz en azından zihinlerimizde vermiş olmalıyız. Kafir niye Peygamber aleyhisselamın hadislerine düşman olur? Bu belli. Bunu konuşmaya da gerek yok, cevap vermeye de gerek yok. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insan neden acaba hadis-i şeriflere gerek yok der? Hadis-i şerifleri sulandırır. Neden? Bu bir gaflet, dalgınlık olabilir demek isteriz. Bunun gaflet olduğunu söylemek isterim ben şahsen. Bir proje değil de bir gaflettir demek istiyorum içimden. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vazifesi irşad etmektir. Bu irşadı Kur'an'ı ile yapmıştır. Ver Kur'an'ı sen git dediğin zaman kapalı bir kutu bırakıp gitmiş olur. Bu tıpkı Musa aleyhisselam sonrasındaki Yahudilerin kaldığı konumda Müslümanların kalmasını gerektirir. İncil getirmiş ama İncil'i öğretememiş İsa'ya benzer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu yüzden Müslüman asla bilinçli bir proje olarak böyle bir söz kullanmaz demek istiyorum. Ama içimdeki bu samimi duyguya bir yansıma da bulamıyorum ne yazık ki. Buna rağmen biz yeni neslin Kur'an-ı Kerim bize yeter, peygamberin hadislerine gerek yok, o da beşer neticede, bir beşerin sözleriyle mi biz din yaşayacağız şeklindeki saf sataya inanmaması için bizim orijinal cevaplar hazırlamamız lazım diyorum. Bu cevabı da Allah'ın kitabı Kur'an'dan bulmamız lazım diyoruz. Aksi takdirde ben cevabımla kendim ikna olurum. Ama birileri bir proje olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i susturmak istiyorsa, bu aslında Kur'an'a zarar verir derken ben ona demiş olurum ki, madem sen Kur'an bana yeter diyorsun, Kur'an üzerinden bir bakalım yeter mi sana, yetmez mi diye Kur'an'la bir cevap dizisi yapıp bununla sünnetimizin içimizdeki orijinal kimliğine dönüştürülmesini, bizim de sünnete dönme ihtiyacımızı izah edeyim istiyorum. Elbette bir proje için Müslümanların arasında bulunan sakallı da olsa, hoca kılıklı da olsa, akademisyen de olsa, bir projenin ürünü olan kimselere cevap verme, onlarla münazara yapmanın da gereği yok. Adam o işten ekmek yiyorsa, o işe kendisini adamışsa, bizim onunla tartışmamız vakit zayiatıdır. Kendi imanımızı, kendi kimliğimizi, sorumluluğunu taşıdığımız nesli kurtarmaktır derdimiz. Yoksa sinekleri avlamaya gerek yok. Biz kendi tedbirimizi alırız. Sinekler de o arada ecelleri gelir giderler. İnşallah kurtuluruz. Dikkatli not alınırsa, biiznillahü teala hiçbir tereddüdün kalmayacağı kadar açık, sarih birkaç ayet tefekkür edeceğiz kardeşler. Birincisi, Hicr suresinin 9. ayetini okuyacağız. Hicr suresinin 9. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Sadakallahu alazim. Hicr suresinin 9. ayeti. Zikri biz indirdik ve biz onu koruyacağız. Zikir nedir? Neticede Kur'an'dır. Kur'an'ımızın isimlerinden biridir. Bu ayeti ben okudum. O projeyi yürütenler de bu ayeti okuyorlar. Ne diyorlar? Bak, Allah zikri ben indirdim. Ben onu koruyacağım diyor. Sünneti koruyacağım demiyor. Dolayısıyla sünnet korunmamıştır. 150 sene sonra yazılmıştır. İçine ıvır zıvırlar karışmıştır. Yabancı sözler karışmıştır. Kur'an sapasağlam ha. Kur'an'a hiçbir şey karışmadı. Ayet var. Allah Kur'an'ı koruyacağım diyor. Onun macerası bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimiz imanımızı tazeliyoruz elhamdülillah. Ne buyurmuştu ayet? Birinci ayetimiz. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik. Zikir kelimesinden Kur'an anlayabiliriz. O demek zaten. Onu biz koruyacağız. Dolayısıyla ben samimi bir şekilde Kur'an'a inanıyorsam ya da bir proje olarak Kur'an var, Kur'an'dan başka bir şey yok diyorsam net bir şey anladık. Allah Kur'an'ı koruyacak. Bunu hem samimi Kur'an iman edenleri hem de proje gereği Kur'ancılık yapanlar kabul ediyorlar. Biz de kabul ettik. Bir. İkinci ayete geçtik. Nahl suresinin 44. ayeti. وَاَنْسَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ. Zikri sana biz indirdik. Bir önceki ayette olduğu gibi, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ayetinde olduğu gibi, zikri biz sana indirdik. Niye? Kim indirdi bu zikri sorduğumuzda Allah diyoruz. Zaten Hicr suresinin 9. ayetinde bir tereddüdümüz yoktu. Zikri Allah indirdi. Bu zikir tesbih değil ama. Kur'an yani. Peki neden indirdiğini de Allah açıklıyor mu? Zikri biz sana indirdik. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın, beyan edesin diye. Beyan etmek, açıklamak demek. Vergi beyanı diyor ya, ne demek? Mükellef açıklama yapıyor. Bende şu kadar mal var diye. Nahl suresinin 44. ayeti ne buyuruyor? Biz sana zikri indirdik, yani Kur'an'ı. Sen onu insanlara açıklayasın diye. Peki, bu ayeti, Nahl suresinin 44. ayetini, şimdi tefekkür edelim. Peygamberin en önemli vazifelerinden birisi neymiş? İnsanlara indirilen zikri, Kur'an'ı beyan etmekmiş. Bunda da kimsenin tereddüdü yok. Peki, kim bu beyanı yapacak? Ortada bir Kur'an var. Değil mi? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ Zikir indirdik sana. Bir de beyan var. Bu beyan, peygamberin vazifesi. Ne demek beyan? Açıklama. Kur'an başka şey. Kur'an'ın açıklaması başka şey. Peki, bu Kur'an'ın beyanını kim yapacak, açıklamasını? فَاِذَا قَرَأْنَاهُ Yine Allah'ın ayetine döndük. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ Biz sana Kur'an okuduğumuz zaman فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ Sen bizim indirdiğimiz Kur'an'ımıza tabi ol. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Kur'an'ı beyan etmek de bizim görevimizdir, diyor Allah. Kur'an'da. Kur'an'ı indirdik, biz koruyacağız demişti Kur'an'ı. Birinci ayet. İkinci ayet, seni Kur'an'ı beyan et diye gönderdik ayetiydi. Üçüncü ayete geldik, sen Kur'an okumana bak, beyan işini de biz yapacağız buyuruyor. Peki, burada Kur'an'ı Allah üstüne alıyor, Kur'an'ın beyanını da üstüne alıyor, peygambere de sen beyan yapacaksın diyor. Açıklama yapacaksın diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu beyanı nasıl yapacak peki? Nasıl yapacak beyanı? Sümme inne aleyna beyane. Kur'an'ı beyan etmek de bizim vazifemizdir. E peki ya Rabbi, sen Kur'an'ı indirdim, koruyacağım demiştin. Gerçi Kur'an'ı demiyor, zikri diyor Allah-u Teala. Çünkü Kur'an'ın okunan şekli zikir, onun anlamlı manasını da ihtiva ettiği için zikri biz indirdik diyor. O da Kur'an tabi. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Sen açıklama yapacaksın diyor. Açıklamayı da ben sana öğreteceğim diyor. Gayet açık 3 ayetten gördük ki, Allah indirdiğim Kur'an'ı koruyacağım dediği gibi, Kur'an'ı korurken Kur'an'ın beyanını da koruyacağını öbür ayette söylüyor. Sümme inne aleyna beyane. Beyan işi de bizim işimizdir buyuruyor. Ve ma yantıku anil heva. Peygamber sizinle konuşurken de arzusuna göre konuşmuyor. İn huve illa vahyun yuha. Ona konuştuğu şeyi de biz konuşturuyoruz diyor. Böylece çok net bir şekilde mümin insan anlıyor ki Allah Kur'an'ını koruduğu gibi peygamberinin sünnetini de koruyor, koruyacak, korur. Buhari'de, Müslim'de, Riyazu Salihin'de Allah'ın koruması altındadır. Eğer Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace'deki sahih hadisler, Riyazu Salihin'deki sahih hadisler koruma altında değilse iki sakınca çıkar ortaya. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklama yap diye görev vermiş Allah, verdiği bu görevi korumuyor. Haşa. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı indirdik, sen Kur'an'ını oku, açıklayacağın şeyleri de biz sana söyleyeceğiz diye sünneti de koruma altında tuttuğunu Allah, thümme inne aleyna beyane, onun açıklamasını yapmak da bizim üzerimizedir. Kalbine ilham vererek, dilinden söyleterek, her halükarda biz koruyacağız bu açıklamaları, yani sünneti buyurmuştur Allah-u Teala. Bu üç ayetten yola çıktığımızda, Kur'an'ı Allah koruyor, peygamberi indirdiği Kur'an'ı açıklamalar yapsın, desteklesin diye göndermiş ve Allah o açıklamaları da koruyacağını, kendi üzerine aldığını söylüyor dedikten sonra, Kur'an Allah'ın himayesinde, sünnet kimin himayesinde diye bir soru sorulamaz bir daha. Sünneti de Allah'ın koruduğunun belgesi Kur'an'dır. Sümme inne aleyna beyane ayetini bir yere koyamazsın başka türlü. Hiçbir yere koyamazsın. Bu ayet niye Kur'an'da var o zaman? Allah Kur'an indirdim, beyanını da ben yapacağım diyor. Ya bir nolu Kur'an olacak, ondan sonra da ek ilave ciltleri gelecek Kur'an'ın, yine vahiy ile, Kur'an tefsirini de Allah gönderecek. Hani Kur'an geldiği gibi öyle bir şey yok. Peki beyanı nerede Kur'an'ın? Ki üçüncü kademesinde bunun göreceğiz. Bu birinci kademe okuduğumuzda üçüncü kademede göreceğiz ki Kur'an beyansız uygulanabilir bir kitap değildir. Sadece ortada durur, mezarlıkta okunur. Mezarlıkta beyana gerek yok. Baştan sona okursun Kur'an'ı o zaman. Amel etmek için sümme inne aleyna beyane. Amel etmek, pratik, hayatı Allah'ın muradına göre yönlendirmek, vahye göre yaşayabilmek için Kur'an'ın beyan edilmesi lazım. Onu göreceğiz şimdi inşallah. Buradan birinci paragrafta net bir şekilde anladık ki Allah'ın kitabının beyanı şarttır. Sümme inne aleyna beyane, Allah buyurmuştur. Onun beyanını biz yapacağız. Evet. İkinci ayet ele alacağız. Bakara suresinin 231. ayeti. Zikir, Kur'an manasına geliyor demiştik. Bunda zaten bir sorun yok. Kur'an zikir demektir. Fakat Bakara suresinin 231. ayetinde Allah-u Teala bir şey daha zikrediyor. Onu okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın size nimetlerini bir hatırlayın ey müminler. Ne nimetler Allah size verdi? Hatırlayın. Ve ma enzele aleykum minel kitabi. Bir de Allah'ın size indirdiği kitabı hatırlayın. Vel hikmeti, ve Allah'ın size indirdiği hikmeti arayın. Ayeti toplu okuyalım. Vezkuru ni'metallahi aleykum ve ma enzel aleykum minel kitabi vel hikmeti. Ey müminler, Allah'ın size nimetlerini hatırlayın. Sağlık nimeti, iman nimeti hatırlayın. Bir, وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ, size bir kitap indirdi. Yani Kur'an indirdi. Bunu da hatırlayın. وَالْحِكْمَةِ, Allah size hikmet de indirdi. أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, size kitap ve hikmet indirdi Allah. يَعِذُكُمْ بِهِ, Allah size bunu hatırlatıyor. Kitap ve hikmeti hatırlatıyor. وَاتَّقُوا اللّٰهِ, Allah'tan korkun. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, bilin ki Allah her şeyi biliyor. Haberiniz olsun. Soru. 1400 senedir Kur'an elimizde. Hikmet de indirdim diyor Allah. Hikmet nerede? Evet. Hikmet nerede? Ashab-ı kiram mı kaybetti bu hikmet cildini? Size kitap indirdim diyor. Zâkel kitâbu lâ raybe fî, Kur'an-ı Kerim elimizde elhamdülillah. Hikmeti ne oldu, Allah'ın indirdiği hikmet ne oldu? Ebu Hureyre'ye sataştığın zaman o hikmet gitti işte. Ebu Hureyre binlerce hadisi nasıl ezberledi 2 senede derken hikmeti sen bitirdin. Hikmet nedir? Hikmet, Türkçesi hikmetin, bir işi yerli yerinde yapmak demek. Çok hikmetli bir söz söyledin deniyor. Ne demek? Yerli yerinde bir söz söyledin demek. وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ, size kitap indirdim. وَالْحِكْمَةِ, hikmet indirdim. Yani o ayetleri yerli yerine oturtup size pratik yapan peygamberin sözlerini indirdim size. Öbür türlü hikmet nerede? 1400 senedir bulunamadı. Herhangi bir tarihi eser olarak kayıp mı oldu? Hikmet kitabımız nerede bizim diye sorarsın. Allah'ın indirdikleri arasında tarihi eserlerden kayıplar var dersin bu sefer. British Museum'da gider ararsın, burada mı, buraya mı getirdi İngilizler diye. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, size kitap da indirdik, hikmet de indirdik. Hikmet nedir? Bu namazı şu şekilde kılın diye yerli yerinde açıklama yapan peygamberin hadisidir. Zekatı ineklerden şu kadar vereceksiniz diye yerli yerinde hikmetli bir açıklama yapan peygamberin hadisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hikmetli sözler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, hadisler topluca bakıldığında sünnet, kaldırıldığında Kur'an-ı Kerim'in, yani وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِدَكِ, kitabın yerli yerine oturmuşluğunu da tarumar ediyorsun. Onun için bir proje midir bu insanların sünnet düşmanlığı diye söylemekten imtina edemiyoruz maalesef. Evet, Bakara suresinin 231. ayeti, ben size hikmet de indirdim diyor Allah. Bu hikmeti arayacağız. Ben size bu itirazcıların, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bu hikmetlerdir şeklindeki sözümüze itiraz edeceklerin ne diyeceğini söyleyeyim. Ben hikmetli hikmetli konuşuyorum ya sana diyecek. Yani Allah o filozof efendiyi indirmiş bize meğer ki hikmet olarak. Sen 14 asır sonra geliyorsun. Bir oryantalisten ders görmüşsün, etkilenmişsin, beynin sulanmış, Allah'ın şeriatına karşı itirazların var, senin sözün hikmetli sözler oluyor, arş görmüş, levh-i mahfuz görmüş, miraç görmüş peygamberin sözleri, ulu orta söz oluyor, vahiy olmuyor. Hayır, Resulullah'ın sünneti de aleyhissalatu vesselam, Kur'an gibi indirilmiş sözlerdir. Bunlardan muhaddislerin zayıf dediği kenardadır. Öyle değildir zaten. Buhari'dekiler, Müslim'dekiler Allah'ın indirdikleridir. Cebrail birini Kur'an olarak getirmiştir. Öbürünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beynine Allah ilham yoluyla veya başka bir yolla aktarmıştır. Peygamber konuştuğunda hikmetli şeyler söyler. Çünkü Kur'an ancak hikmetli sözlerle pratik hayata aktarılır. Ve bu sadece Bakara suresinin 231. ayeti değil, Nisa suresinin 113. ayetinde de bu manayı görürüz. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ Allah sana kitap indirdi. وَالْحِكْمَةَ Ve hikmet de indirdi. Hikmetli bir kitap indirdi değil, dikkat ediyoruz. Sana kitap indirdi, hikmet de indirdi. Hikmetli kitap değil. Ayrı bir şey bu. Nisa suresinin 113. ayetinde hikmet diyor Allah. Nerede bu hikmet? Hani o hikmet kitabı bizim? Kayıp mı bu? Hayır. Adı Bukhari, adı Müslim. Ebu Davud'daki hadisler, Nesai'deki hadisler, Tirmizi'deki hadisler, onlardan derlenmiş Riyazu Salihin, Allah'ın indirdiği o hikmettir. Yine Ehzab suresinin 34. ayetine bakıyoruz. Çok daha açık bir şekilde. وَذْكُرْنَا Ey peygamber kadınları, hatırlayın. مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Sizin evinizde okunan Allah'ın ayetlerine bakın. Ey peygamber kadınları. Ehzab suresinin 34. ayeti. O ayetleri hatırlayın. Peygamberin evinde ayet okunuyordu çünkü. Sonra vel hikme. Sizin evinizdeki hikmetli sözleri de hatırlayın. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam evinde ya Kur'an okuyordu ya hadis söylüyordu. Nisa suresinin 113. ayetinde kitap ve hikmet indirdim diyor. Geliyoruz Ehzab suresinin 34. ayetinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına, analarımıza Allah nimetlerini hatırlatırken وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتُكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ buyuruyor. Sizin evinizde okunan Allah'ın ayetlerini hatırlayın. O hikmetleri hatırlayın. Allah'ın hikmetleri peygamberin ağzından çıkan hadisler. Başka ne olabilir? Melekler ilahi mi okudu peygamberin evinde? Ne olabilir ki peygamberin evinde? Ya peygamberin hanımlarının sözleri vardır? Aleyhissalatü vesselam. Ya peygamber aleyhisselamın sözleri vardır. Peygamberin hanımlarının sözleri olacak hali yok bu. Onlar kadınlar olarak kendilerine konuşmuşlardır. Biz Allah'ın peygamberinin sözlerini ya hikmetsiz sözler, boş sözler diyeceğiz maazallah ya da hikmetli sözler diyeceğiz. Herhalde öyle diyeceğiz. Hikmetli söz diyorsak Allah onu ben indirdim diyor. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Sana kitap indiren, hikmet indiren Allah'tır diyor. Ama bir insan çıkıp da Medine'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu sözler hikmetsiz sözlerdir, boş sözlerdir diyorsa biz zaten Müslümanlar olarak konuşuyoruz. Öyle bir kafirle konuşacak halimiz yok. Bunu söyleyen kafirdir çünkü. وَمَا يَنْتُكُ عَنِ الْهَوَى Allah buyuruyor. O boş konuşmuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Ne konuşuyorsa vahiy olarak konuşuyor. Bu bize bir kere daha gösterdi ki hikmet İslam'ın sırlı ve anlamlı sözleri demektir. Bu Kur'an'la uyuşan ve Kur'an düzeyinde ilahi olan sözler anlamına gelir. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Herhalde peygamberin hanımlarının sözleri değildir. Herhalde ashab-ı kiramın sözleri, daha sonraki neslin sözleri değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri %100 yerinde sözler olur. Burada Allah bize peygamberine kitap indirdiğini, peygamberine hikmet verdiğini söylüyor. Sonra da diğer ayetlerde, bir, iki değil, kaç ayette Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin diyor. Allah'a itaat ediyoruz, Kur'an'la ediyoruz. Peygambere itaatimiz ne olacak? Kapısına gideceğiz, buyur ya Resulullah diyeceğiz diyorlar. Doğru. Peygamber öldükten sonra aleyhissalatü vesselam, Kur'an'la yine Allah'a itaat ettik. Ayetin gerisi ne oldu? Peygambere de itaat edin diyen ayet ne olacak peki? Biz de peygamberden payımız olmayan nesiller olacağız o vefat ettikten sonra. Demek ki bizim peygamberimizin 23 senelik pratik dönemi varmış, ondan sonra kalkmış gibi mi olacak? Haşa! Ya ne olacak? Biz de peygambere itaat edeceğiz. Sözleriyle, sünnetiyle. Allah'a da Kur'an'ıyla itaat ettiğimiz gibi. Kur'an-ı Kerim sıkışınca peygambere gidin diyor bütün Müslümanlara. Ashab-ı kiram gittiler. Ya Resulallah, babamdan kalmış tarlayı alıyor bu adam dediler. Biz kime gideceğiz? Bizim o işten payımız yok mu? Bizim peygambere dönme payımız yok mu? Haşa. Olur mu? Aynı cennete gideceğiz. Aynı imanla, aynı Müslümanlıkla yaşıyoruz ashab-ı kiramla. Bizim de var. Sünnetine döneceğiz. Netice olarak, üç temel kuralı imanımız olarak konuşuyoruz. Bir, sünnet de Kur'an gibi vahiydir. Böyle inanıyoruz. Aksi takdirde Kur'an'ın içinde çelişkiden söz edilir. Zaten ömrü olanlar görecekler ama inşallah Allah dillerini kurutur da göremezsiniz. Kimse göremez. Bu şimdi bize Kur'an yeter diyenler, çok geçmeden Kur'an'a da ne gerek var, bir sürü hata var içinde diyecekler zaten. Çünkü ucundan tuttular sünnetle, onu koparmaya çalışıyorlar, bütününü de koparacaklar. Projenin aslı budur zaten. Kur'an'ı susturmaktır asıl gaye. Onun için diyoruz ki, bir, sünnet, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleri de Kur'an gibi vahiydir. Kur'an ne kadar yok kabul edilebilirse, ne kadar Kur'an'a itiraz edilebilirse, sünnete de o kadar itiraz edilebilir. İki, Allah-u Teala Kur'an'ı koruduğu gibi sünneti de korumuştur. Bu koruma da Allah'ın taahhüdü altındadır. Sümme inne aleyna beyane diyor çünkü. Onun açıklamasını korumak da onun üzerine bir görev. Allah'ın işi bu. Zaten kullar istese de koruyamazlardı. Niye Musa aleyhisselamın sünneti korunamadı? Niye İsa aleyhisselamın 50-100 tane hadisi dahi korunamadı? Murad etmedi Allah onun için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini korumayı murad etmiştir Allah. Koruduğu için de elimizdedir elhamdülillah. Sünnetle yaşıyoruz biz. Tekrar ediyorum. Sünnet vahiydir. Bir nolu kanunumuz. Allah sünneti de Kur'an gibi korumuştur. İki nolu kanunumuz. Korunmasaydı Bukhari elimizde olmazdı bugün. On binlerce medrese talebesi, alim, muhaddis ömür feda etmezlerdi bu sünnet için. Üç, sünnetle amel etmek de Kur'an'la amel etmek gibi zorunludur. Müslümanca bir hayat için. Eğer hayatımızdan Müslümanlığın temel ölçülerini kaldıracaksak, gerçekten sünnete ihtiyaç yoktur. Yani Kur'an'ı bir teori kitabı, bir felsefe kaynağı olarak görecekse insanlar, gerçekten sünnete ihtiyaç yoktur. Filozoflar, İslam filozofu denen felsefeciler, Kur'an'la ömür çürütebilirler o zaman. Hiçbir sıkıntı yok. Ama gayemiz, tuvalete girmekten, evlenmekten, ticaretten, ziraatten, siyasete kadar, hayatın tamamında, Müslümanca yaşama arzusu ise, bu ancak hadisle, sünnetle mümkündür. Sünnetsiz olduğunda, namaz bile kılmak mümkün değildir. Nasıl namaz kılacaksın? Kur'an-ı Kerim'de kaç vakit namaz var, o yok bir defa. Rükû nasıl yapılır, o yok. Secde nasıl yapılır, o yok. Secdede ne söyleyeceksin, ayakta ne söyleyeceksin, tahiyyata nasıl oturacaksın, yok. Selam nasıl verilecek, yok. Selam vermek yok namazda. Namazın 12 farzı Kur'an'da pratik olarak yok. Namazı kalkmış bir din arayanlar için sünnetin olmaması lazım. Direkt haçlı sürüleri Avrupa'nın, Amerika'nın araştırma kuruluşları Müslümanlar İslam'ı bıraksınlar diyemiyorlar. Dediler, tutmadı. Ama namazı bitirilmiş İslam istiyorlar. Kendi Hristiyanlıklarına benzeyecek çünkü. Bunun için namazın bitirilmesi için camileri yıkın demek de olmadı, tutmadı. Camileri samanlık yaptılar, yine müminler namaz kıldılar. Ezanları susturdular, yine müminler namazı bırakmadılar. Ama kendi içlerinden müminler namazı tarumar ederlerse, namazın nasıl kılınacağını öğreten Buhari hadislerini sulandırırlarsa, o zaman namaz diye, ben geçen bir ağaç diktim, hem de selvi ağacıydı, demek ki en iyi Müslüman benim diye bir safsatayı yaşatırlar. Selvi ağacı dikmeyi, ondan sonra cenazelere çelenk göndermeyi süper Müslümanlık olarak bize sunarlar. Hayır. Namaz başta olmak üzere zekat, hac, hangi Müslümanlık diye bildiğimiz şey varsa bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetli tavırlarında, hikmetli sözlerindedir. Kur'an var, Kur'an'ı en hikmetli şekilde yaşayan peygamberiniz var diyor Allah-u Teala. Bunun için Meruzi denen zat, muhaddislerden birisinin çok enteresan bir sözünü, ona rahmete vesile olsun, bize de tefekkür vesilesi olsun diye burada zikrediyorum. Diyor ki, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından fazla Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Pratik bir Müslümanlık için. Siyasette istediğin kanunu çıkaramazsın sünnet varken. Evet, faiz serbesttir diyemezsin elinde Kur'an varken, ama ne faizdir, ne de ticarettir, ya da bunlar nasıl birbirine karışır, bunu sünnetle öğrenmek zorundasın. O zaman kuru bir kanun maddesi çıkarırsın. Burası İslam devletidir, faiz yoktur bu devlette. Peki nedir faiz diye ayrıntıya girdiğinde, kimse sana cevap veremez. Dünyada, bugünkü dünyada, anayasası olmayan ülkeler vardır. Kanunlarla idare ediliyorlardır. Ama kanunları olmayan ülke yoktur. Orası ülke olmaz. Kabile bile olmaz. Çünkü insanlar kanun düzeyindeki kararlarla yaşayabilirler. La teşbih ve la temsil. Yerli yerine oturacak diye değil, modern hayattan bir örnek olarak anlaşılabilir diye söylüyorum. Örnek veriyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'den bir ruh almadan iman etmiş olmayız zaten. Müslüman olmayız. Namazımızın Allah'ın emri olduğunu Kur'an'dan öğrendik. Ama namaz kılabilmek için sünnete muhtacız, hadise muhtacız. zekat verebilmek için hadise muhtaçız ya da zekat canım isteyince ben bir domates, bir kasa domates gönderirim birine deyip bitirdiğimiz bir iş olur. Oruç hakeza. Ne zaman oruç tutacağız? Nasıl tutacağız? Ramazan ayında 24 saat mi aç kalacağız? İftar saat kaçta olacak? Sahur kaçta olacak? Bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın hikmetlerinden öğrendiğimiz şeylerdir. Kim kiminle evlenecek? Nasıl evlenecek? Boşanma nasıl gerçekleşecek? Kur'an bunları emretmiş. Şunlarla evlenilir demiş. Boşanma demiş. Pratiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetinde görüyoruz. O hikmeti de Allah ben indirdim zaten diyor. O hikmeti de ben indirdim diyor. Peygamberini göndererek o hikmeti indirdi. Peygamberinin kalbine, beynine ne söyleyeceğini ilham ederek, vahiy indirerek de yine Allah indirdi. Bugün müminler olarak biz eğer Allahu Teala'nın bu açık seçik emirlerine rağmen size Kur'an indirdim, Kur'an'ı ben koruyacağım. Kur'an'ı açıklasın diye peygamberi görevlendirdim. O açıklama maddelerini de ben zaten üstüme aldım. Diyor Allah da bu kadar açık şeye rağmen Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini hafife alabiliyorsa birileri Nauzu billahi teala min şerrihim. Allah onların belalarından ümmetimizi ve nesillerimizi muhafaza buyursun. Yine aynı şekilde Allahu Teala ben size Kur'an indirdim, bir de hikmet indirdim diyor. Bana bu hikmeti göster dediğin zaman benim aklımdaki sırlar mı diyeceksin? İbn Rüşd'ün felsefesi mi diyeceksin? Gazali'nin felsefesi mi diyeceksin? Aristo mu diyeceksin? Nedir bu hikmet? Kur'an'ın sırlarıdır. Ya kimdir bu sırlar peki? Niye bunlar Allah Teala hem Kur'an indirdim diyor, hem de hikmet indirdim diyor. Niye Bukhari bu hikmetin derlenmiş şeklidir demiyoruz? Niye Müslim bu hikmetin derlenmiş şeklidir demiyoruz? Bu kadar açık, bu kadar net. Peki, bu kadar açık olduğu halde, şimdi gençlerin sorusuna cevap vermem gerekiyor. Bu kadar açık ve net olduğu halde, koca koca mürekkepli insanlar, neden karşı çıkıyorlar sünnete? Ona cevabım şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri, mübarek şahsiyeti, çok daha açık değil miydi? Mekke'de, Medine'de güneş gibi toplumun içinde parlamıyor muydu? Ona Muhammedül Emin'sin demiyorlar mıydı? Mi'raca gittiğini, Sidretül Müntehalar gördüğünü, onlar da anlamamışlar mıydı? Niye karşı çıktılar? Bir şeyin %100 doğru olması, illa insanların pes etmesini gerektirmiyor ki. İnat diye bir şey var. Eşek inadı diye bir inat türü de var. Amcası da olsa inanamadı işte. Yani o gün 1400 küsür sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek alnından mucize gibi nurlar damladığı halde o gün ona karşı çıkıldı da asırlar sonra sünnetine niye karşı çıkılmasın? Bir cevabım bu. İki, niye biz gavurluğu sadece İngiltere'de oturup İslam düşmanlığı yaptığını açıkça söylemek diye anlıyoruz? Medine-i Münevvere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında bile gavurdan temizlendi mi? Ömer bin Hattab dünya hakimi olduğu gün Medine'yi gavurdan temizleyebildi mi? Niye Kur'an-ı Kerim münafık tehlikesi diye bir tehlikeden bize sürekli söz ediyor? Kıyamete kadar var olacak bu. İslam toplumunun içinde de var olacak. Ömer radıyallahu anh Medine'yi temizleyemedi. Osman temizleyemedi. Çünkü Allah bu pislikte bulunacak. Müminler iyi nedir, kötü nedir gözleriyle görecekler. Melekler Medine'de bile Allah'ın kitabına, Peygamberin hikmetlerine itiraz eden münafıkların varlığını kaydedecekler. Bu dünya kışla yazın aynı coğrafyada var olduğu bir dünya olarak devam edecek. Bunun önünü almak mümkün değil. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Bu konuda gönülleri fethedebildi mi? Bitirdim, artık İslam'a itiraz edilemez diyebildi mi? Abdülhamid İslam halifesi olarak niye baş edemedi bunlarla? Böyle bir nifak döneminde demokrasi adıyla, insan hakları adıyla, sekülerist mantıkla herkesin karman çorman olduğu bir zamanda bu fitne çıkmayacaktı. Ne zaman çıkacaktı? Ne güne biz imanımızı koruyacağız? Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanımız onun sünnetine imanımızdır diye ciddiyetimizi ispat edecektik? Bize de bu çıktı nasip olarak. Bir dönem Müslümanlara ezan susturuldu. Ezana karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini savunma imtihanı verdiler. Bizim nasibimizi de bu çıktı. Kesinlikle biz son nefesimize kadar sünnette vahiydir diyeceğiz. Kur'an gibi. Allah Kur'an'ı koruduğu gibi sünnetini de korudu diyeceğiz. Müslümanca yaşamak için Kur'an ne kadar gerekliyse sünnet de o kadar gereklidir diyeceğiz. Böyle diyeceğiz. İnşallah bu teslimiyetle Rabbimize kavuşacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Oh.